ਹੈਲੋ ਮੈਕ ਚੱਲਦਾ ਮੈਕ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਮੈਕ ਚੈੱਕ ਜੀ 1 2 3 4 ਹੇ जीन जे ही कसी उन्हें गॉगले लगाए सी वाल सटरेट वादू छापा छले पाए सी जीन जे ही कसी उन्हें गॉगले लगाए सी वाल सटरेट वादू छापा छले पाए सी होय मया सपा सा देख मारी खिंच के बरेक होय मया सपा सा देख मारी खिंच के बरेक मैं कह हेलो कैदी शैला बारी खोल के कटी दी मैं का नाल वाली सीटी उत्ते बह जो कैदी शैला चूड़े ले लो कैदी शैला मैं का हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो कैदी शैला पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम बैठ गई हो जाके जदों टूटी जिस बूटी ते हस हस अधूरा होया मैंगो दी फरूटी ते मैं भी सिरे गल लाती के हा होर पाके पैसे एक लेडी साइकिल ले लो कैदी शहरा बारी खोल के कटी दी मैं का नाल वाली सीटे उत्ते बह जो जो भी कहना बैक कह लो कैदी शैला बारी खोल के कटी दी मैं का नाल वाली सीटे उत्ते बह जो कैदी शैला झूठे ले लो कैदी शैला मगा हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो कैदी शैला जीन जे ही कसी उन्हें गॉगल लगाए सी वाल सट रेट बादू जापा चले पाए सी होय मया सबा सा देख मारी खिंच के बरेक होय मया सबा सा देख मारी खिंच के बरेक मैं कह हेलो कैदी शैला बारी खोल के कटी दी मैं